Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimize hayır nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Kardeşlerim, bugünkü sohbetimizin mevzu isim ve sıfat. Estağfurullah. Allah Azze ve Celle'ye iman cüzünün uluhiyet tevhidiyle alakalı bölümü inşallah. Geçen haftaki derste Allah Azze ve Celle'nin kendisine imanın nasıl olduğu üzerinde biraz durmuştuk. Bu hafta da inşallah uluhiyet tevhidinin üzerinde duracağız. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala bizleri nasıl? Allah Azze ve Celle bizleri yaratılış gayesi olan kulluk üzerine yaratmıştır. İstemediğin kadar kalem. Bizim yaratılış gayemiz kulluktur. Yani Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Demek ki bizim yaratılış gayemiz kulluk. Yani istesek de istemesek de bizler neyiz? Kuluz. Allah Azze ve Celle'yi her türlü fiillerimizde birlemek zorundayız. Rububiyet tevhidini de hatırlarsanız Allah Azze ve Celle'nin Rablığını bilme iman, yaratılış gayesi olma hasebi de birlemedir. Yani Rabb'ı bilme, fıtratın icabı Rabb'ı bilme, yaratılışın icabıysa nedir? Birlemedir. Rububiyet tevhidi bütün yaratılanları bir arada toplar. Yani inananı, küfredeni veyahut kullukla mükellef olmayan her şeyi bir araya alır. Çünkü Allah yaratandır, yaratıcıdır ve yarattığı her şeyin ihtiyacını nedir? Gidericidir. Çünkü o yaratandır. Emsalsız yaratandır. Yaşatmaya ve öldürmeye kadir olmayan Rablık iddiasında ne yapamaz? Bulunamaz. Allah'ın Rablığı konusunda da hiç kimsenin bir müşkülatı yoktur. Yani biz yaratılan kullar ta her şeyin yaratılında, yaratılışında Bakara suresinin ayetlerini hatırlayacak olursanız Haşr suresinin, Fetih'in bazı surelerde de mülkün Allah Azze ve Celle yarattığı her şeye emaneti sunmuştur. O yaratılan her şey kendi hal diliyle ya Rabbi bu bir emir mi yoksa bizim bundan kurtulma şeyimiz var mı? Seçme hakkımız. Allah Azze ve Celle yarattığı her ne ise, her ne işe, ne işe ise bir kalem, artık bir ağaç, bir gök, bir güneş dilerseniz demiş ve Allah Azze ve Celle onları seçme hakkını bırakmış ve her şey ya Rabbi bizler seni kendi hal dilimizden zikredelim ama sen bizlere bu emaneti ne yapma yükleme demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan da gelen bir rivayette kainattaki her şeyin diyor ihtiyacı Subhanallahi ve bihamdihi zikrindedir diyor. Çünkü her şey hal diliyle Subhanallahi ve bihamdihi diye zikreder diyor. Ama Ademoğluna gelince Ademoğlu hemen emaneti ne yapmış? Yüklenmiştir. Acele etmiştir ve bu acelesine binaen İsra suresinde gelen ayete bakacak olursak insan diyor ne kadar aceleci ve nankör diyor. Allah hepimize hayır versin. Allah Azze ve Celle'nin Rablığı konusunda yaratılan her şey eşittir. Çünkü o yaşatan, öldüren, hayat veren, her türlü ihtiyacı gideren, efendi, terbiye eden, arıya bal vermesini ilham eden, ineğe süt vermesini ilham eden, balığın denizde yaşamasına sebep kılan ve hilkatını öyle yazan, yaratan, razı olan nedir? Allah'tır. Bizlerin ise yaratılış gayesi istemede, dilemede, sığınmada, korkmada, ümit etmede, haçta, namazda, tevbede, bütün ibadetlerimizde Allah'ı birlemedir. Yani uluhiyet tevhidi gündeme geldiğinde yaratılan ve mükellef olan her kulun seçme hakkı vardır. Uluhiyet dediğimiz yerde. Yani Allah bizlerin hepsini fıtrat üzerine yaratır ve belli bir evreden geçtikten sonra, akıl bali olduktan sonra ve mükellef olduktan, buluğa erdikten sonra Allah Azze ve Celle isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin diyor. İşte uluhiyet tevhidinde hiç kimsenin aklı devrede değildir, söz konusu da değildir. Fıtratın icabında devrede olan akıldır. Mükellef olup buluğa erdiğinde akılın görevi ne yapar? Biter. Yani fıtratın görevi biter. Fıtrat gelen vahye ne yapması? Teslim olması gerekir. İşte bu konuda, yani uluhiyet tevhidinde Allah'ın kulların her fiilinde Allah'ı ne yapması? Birlemesi gerekir. Onun için kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizleri sırf kulluk için yaratmış ve hangimizin ameli daha güzel onu denemek istemiştir. Şimdi uluhiyet tevhidine baktığımızda önemine düşünün, yaratılan, yaratılanların içinde mükellef olan kullar var. Cinler ve insanlar. Cinleri bir tarafa bırakın, insan topluluğunu ele alın. Neden tevhid önemlidir? Neden peygamberler gönderilmiştir? Çünkü Allah Azze ve Celle insanları dünyaya kulluk için göndermiş ve onlara belli bir mühlet vermiş ve bunlara sınırlar çizmiştir. Asla bana ne yapmayın? Şirk koşmayın. Şimdi insanoğlu şirk koşmayın deyince bu şirkin içini ne yapmıyor? Doldurmuyor. Yani aynen Adi bin Hatim vakasını hatırlıyor musunuz? Biz diyor onları ilah edinmiyoruz ki. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Adi'ye ne diyor? Siz onların doğru dediğine doğru, helal dediklerini helal kabul ediyor musunuz? Evet, işte Rab edinme, ilah edinme nedir? Budur diyor. Biz şu toplumda birilerine şirk koşma veya birini ilah edinme deyince ruku etme, secde etme, kıyam etme gibi ne yapıyoruz? Bir şeyler algılıyoruz. Halbuki tevhidin bozulması, imana zulüm bulaştırması neyde gündeme geliyor? Nuh Aleyhisselam'ın kavmine baktığımızda ilk gündeme geldiği yer nedir? Sevgi dediğimiz fiildedir. Musa Aleyhisselam'ın kavmine baktığımızda Firavun'un yaptığı zulme binaen nedir? Korku dediğimiz bir duyguda gündeme gelmiştir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmine baktığımızda sığınma, dileme, isteme, ümit etme gibi ne yapmış? Duygularda gündeme gelmiştir. Bugün asrımıza geldiğimizde asrımızın modern putperestleri var. Diri insanlara giderek onların yanında tövbe alma, onların kalpten geçen her şeyi bildiğine inanma ve bir ihtiyaçları, bir sıkıntıları olduklarında onları ne yapma? Aracı kılma veya direkt onlardan istediklerini görüyoruz. Veyahut masumluk sıfatı sadece Allah Azze ve Celle'nin olmasına rağmen bugün Şia dediğimiz topluluklara bakıyoruz. Yaratılan, ölümlü olan, ihtiyaç sahibi olan ve kendisindeki bir belayı, bir sıkıntıyı dahi gidermeye muktedir olmayan birisinin masum olduğu inancı nedir? Bugünkü insanlarda mevcut. Buna da baktığımızda kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala bize kitabında Adem'le İblis'in kıssalarını anlatır. Bunlara gittiğimizde alacağımız en önemli derslerden bir tanesi şudur. İblis diyor ki, andolsun ki diyor, beni saptırmana binaen senin sağından, sağda ne var dikkat etmek gerekiyor. Solundan, solda ne var dikkat etmek gerekiyor. Önünden, arkandan, üstünden, altından ne varsa her tarafından seni kuşatacağım ve Allah'a çok az şükredeceksin diyor. Şimdi insanın sağından, solundan, önünden, arkasından her yerden iblisin kuşatması, her yerden oklarını, vesvesesini, desisesini sana atması var. Ve İsra suresinin yanlış hatırlamıyorsam 64. ayetinde seslilerinle, attılarınla, yayalarınla haykır, onları korkut diyor. Korkuyla, bir sevgiyle, bir ümitsizlikle, her şeyle Allah'tan ne yapacak? Seni ayırt etmeye çalışacak. Düşünün şimdi, Belkıs'ın kıssasını okuduğumuzda Süleyman Aleyhisselam Hütüt'ü gönderiyor. Git bak da gel. Belkıs'ın kavmi ne yapıyor? Ne diyor Hütüt? Şeytan hepsini kandırmış. Onların hepsini güneşe secde eder vaziyette buldum diyor. Düşünün şimdi. Demek ki iblis bir güneşle oradaki yaratılan insanları kandırmış mı? İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasının önemini şimdi anladınız mı? İbrahim bir güneşi gördüğünde ne diyor? Ortalığı aydınlatan, hayat veren, sıcaklık veren, karanlığı gideren, gökte o kadar ihtişamlı çıkan bir şeye ne diyor? Gale haze Rabbi diyor. Hayran hayran baktığında, o da battığında, ben doğup batanları sevmem. Ben kavmimin eş koştuklarından beriyim. Muhakkak ki Rabbim bana kendisini tanıtacak. Ben bir muvahhid olarak yüzümü ne yaptım? Allah'a döndüm diyor. Bu da gösteriyor ki demek ki İbrahim gibi o yaşta birisi sağa sola bakarak kendi aklının Rabbini tanıyamayacağına ne yapıyor? Yetiyor yani. Bittiğini anlıyorsa demek ki o insanların da ne yapması? Allah'ın bir elçi tarafından kendisini öğreteceğini ne yapmalı? Bilmelidir. Şimdi insanoğlu aklını devreye sokarak Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetinde hep birileriyle paylaşma yönüne gitmiş. Şimdi düşünün, sakinlikte, sükunette insanların kolay kolay şirk koştuğunu göremezsiniz. Yani karakterli insanlarda. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Halid bin Velid'e ve bazı sahabelere söylediği sözler var müşrikken. Senin gibi diyor karakterli, dürüst, ahlaklı bir insanın hala karanlıklarda, şirk batağında gezmesini diyor bir türlü anlayamıyorum diyor. Demek ki Allah bizleri öyle bir fıtrat üzerine yaratmış ki bu fıtrat şirki, küfrü gördüğünde ne yapıyor? Rahatsızlık duyuyor. İşte davet geldiğinde de bozulmamış fıtrat hemen o davete ne yapıyor? İcabet ediyor. Demek ki iblisin ilk yaptığı nedir? Cehalettir, ilmin gitmesi. İlmin gittiği bir ortamda insan ne kadar karakterli olursa olsun, ortamdaki taklit edilen şey neyse onu alır ve daha iyisini yapmaya çalışır. Anlatabildim mi? Yani ne kadar akıllı, edepli, ahlaklı, dürüst olursa olsun, ne olursa olsun, orada o toplumda bir yere varmak için ne yapacak? Toplumun değer ölçüsüne sarılacaktır. Onun için cehaletin olduğu bir yerde insanların da ona töre olarak veya anane olarak sapması birçok müşkülatın ne yapmasına gelmesine sebep oluyor. Düşünün şimdi, tembel olan birisi müşrik olmuyor. Obur olan, cimri olan, müsrif olan birisi ne yapmıyor? Müşrik olmuyor. Neden? Allah'tan korkar gibi birinden korkan müşrik oluyor. He? Düşündünüz mü? Allah'tan ümit eder gibi birisi birinden ümit ederse, Allah'tan ister gibi birisi birinden isterse, Allah'a sığınır gibi birine sığınırsa müşrik oluyor. Hiç düşündünüz mü? Bunların hepsi bizde fıtri hasletler olmasına rağmen neden korkmada, sevgide, istemede, dilemede, ümit etmede şirk gündeme geliyor? He? Çünkü bunlar insana değer veren ölçülerdir. Birisi obursa herkes dalga geçer. Olan şişmana bak, obura bak, amma da yiyor derler. Uykucuysa şuna bak lan, horluyor derler. Ama sevgide aşırı giden bir adama mecnun derler. Allah'tan korkar gibi birinden korkan birisine kimse güvenmez. Onun için bu hasletler çok çok önemlidir. Allah Azze ve Celle ümitle alakalı meseleye geldiğinde ne diyor? Allah'tan ancak ümidi kim keser? Öyleyse Müslümanın kendini kontrol etmesi gerekir. Ümit ne? Hakikaten Allah Azze ve Celle'den her meselede bir şey istiyor muyuz? Bu yönlü dua bablarında neler geliyor hepsini okumanız lazım. Ayakkabının diyor tasması dahi kopsa bunun tamirini kimden iste? O bir sebep halk etmeden sen onu tamir ettiremezsin diyor. Bu da gösteriyor ki bizim her meselede Allah Azze ve Celle'ye müracaat etmemiz. Düşünün şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela İmam Kahtani'nin, Allah kendisinden razı olsun, Hüsnül Müslüm diye bir kitabı var. Müslümanın sığınağı diye. Dualar. Peygamber Aleyhisselam'ın 24 saatlik yaşantısındaki yapmış olduğu hal ve hareketler dualar. Hiç okudunuz mu? Ne yaparsa yapsın Allah'a sığınıyor. Allah'a hamd ediyor. Allah'tan istiyor. Ona iltica ediyor. Ve gafil kaldığı, estağfurullah inşallah teşbihte hata olmaz, kalbinin perdelendiği bir noktadaysa hemen muhakkak ki benim de kalbim perdelenir, muhakkak ki ben de günde en az 70, bir rivayette ise 100 kere tövbe istiğfar ederim diyor. Bu da gösteriyor ki demek ki kulun Allah'la bağının devam etmesi onun tam bir tevhid ehli olmasına sebep oluyor. Peki en ufak bir ihmal ettin. Ne oldu? İblis hemen gelip Adem'e nasıl yaklaştı? Şu ağacı görüyor musun? Eğer bundan yersen işte bu melekler gibi cennette ölümsüz olacaksın ve ebedi kalacaksın. En ufak bir gaflet bakın. En ufak bir gafleti bulduğu an girdi mi ve cennet gibi bir nimeti elinden aldı mı? İşte bakın burada cehaleten, gafleten yapılan günahlarda tövbe etme hakkı doğuyor. Allah'ın bu da bize nedir? Merhametidir. Bu küfür nasıl bir küfür şimdi? Bu küfür. Nerede işlendi? Tevhidde mi, imanda mı? Hı? Adem Aleyhisselam'ın işlediği bu hata hangisinde? İmanda. Eğer tevhidde olsaydı iblis gibi ne yapılacaktı? Tard edilecekti. Neden imanda da tevhidde değil? Allah işleme dediğinde işlememek gerekmiyor mu? Demek ki kişinin ilmi nispetinde tevbeden mahrumiyeti var. Cehaleti nispetinde de tevbe etme hakkı var. İman şube şube, küfür de şube şube. İmanda işlenen günahlar insanı İslam dairesinde bırakıyor. Ama tevhidde işlenen günahlarsa o insanı cehennemi, cenneti de ne yapıyor? Tamamen ondan mahrum ediyor. Onun için uluhiyet tevhidi meselesi çok çok önemli meselelerdir. Yani iman da şube şube, tevhid de şube şubedir. Ama imanın artma ve eksilmesi söz konusu, tevhidde artma ve eksilme nedir? Söz konusu değildir. Onun için çok çok dikkat etmek gerekir bu huylara. Ümit meselesinde aşırı giden tayfeler ne oldu? Mürci oldular. Korku meselesinde aşırı giden insanlarsa ne oldu? Harici oldular. Biz imanın tanımını yaparken ne yapıyoruz? Kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek. Neden azaları imandan görmezler? Mürciye topluluğu. Çünkü ne yaparsan yap cehenneme gitmeyeceksin. Cehenneme gitmeyince de ne olacak? Onların itikadına göre amelin imandan bir cüz olması gerekmiyor ki. Asıl olan kalptir, merkezdir ve ikrardır. İnsanların bilmesidir. Müslümansa Müslüman, Hristiyansa Hristiyan, Yahudi ise Yahudi der. Bitmiştir. Sen buraya bak. Amel etmesen de cennete nasıl ne yapacaksın? Gideceksin. Asıl tasdiktir derler. Yani müşkülat neredeymiş? Allah'ın Rablığının kabulünü bilmenin birleme olarak algılanması. İblis onu ne yapmış geriden? Galübela dediğimiz yerde ne yapmış? Anlayışında müşkülata sokmuş. Yani senin ameline veya o tasdikine güvendirerek seni cennete postalamış. Peki bunun hemen izalesi için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün itikaftayken hanımlarından bir tanesi geliyor. Yanında fazla eğleşince hava kararıyor. O zevcesi de mescidin kenarlarındaki hücrelerden değil Medine'nin bir sokaklarındaydı. Karanlık olması hasebiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tutuyor. Zevcesini geçirmek için gidiyor. Giderken iki tane sahabeye rastlıyor. Karanlıkta giderlerken bu falanın kızı falan diyor. Yani zevcelerinden olduğunu söylüyor. Onlar ne diyor? Ey Allah'ın Resulü biliyoruz. Söylemene gerek yok yani. Sen Allah'ın Resulüsün. Olsun diyor. Şeytan sizin damarlarınızda kanın dolaştığı gibi ne yapar? Öyle. Dolaşır diyor. Her insanın bir cini vardır. Şeytanı vardır. Senin de mi? Evet benim de diyor. Allah yardım etti de o bana, o Müslüman oldu. Bana iyiliği ilham ediyor diyor. Hiç kimse diyor ameliyle ne yapmayacak? Cennete giremeyecek. Sen de mi? Evet ben de diyor. Bu da gösteriyor ki bir peygamber dahi olsa Allah'ın merhametine neymiş? Muhtaç. Bununla alakalı gelen birçok rivayete bakıyorsunuz. Mesela Müslüm'de geçmiş ümmetlerden nakledilen bir rivayette adamın birisi 300 sene ömür istiyor. Allah ona 300 sene ömür veriyor. Ömrü boyunca ibadetle meşgul olma ve ruhunun da secdede alınmasını istiyor. Allah Azze ve Celle onun ruhunu secdede alıyor. Ve hesap görülüyor. Allah Azze ve Celle hesaba girmeden rahmetimle cennete gir diyor. Okul diyor ki 300 sene amel etti ya ve alnı da secdede öldü ya. Ya Rabbi diyor amelim tartılsın da öyle cennete gireyim. Ameli tartılıyor da bir gözün şükrünün edasına erişmiyor. Adam yutkunarak ya Rabbi rahmetinle Allah rahmetimle cennete gir diyor. Demek ki ümitte aşırı gidilmeyecek. Dinde eksik olan hiçbir şey yok kardeşlerim. Din kemale ermiş. Şeytanın atacağı her vesvesenin, desisenin önü zayıftır. Allah'ın ilmini öğrenen, Allah'ın dinini tahsil eden birisine iblis ne yapamaz? Zarar veremez. Düşünün İbrahim'de sizin için örnekler var diyor. İbrahim Aleyhisselam o kadar yıl çocuğu olmadığı halde, çocuğu olduktan sonra Rabbi ondan çocuğunu kurban etmesini istedi mi? Giderken iblis hem İbrahim'e hem karısına hem de çocuğa geldi mi? Zarar verebildi mi? Onlara zarar veremeyen iblis eğer gelip de bize zarar veriyorsa oturup kaçırdığımız noktaları hesaplamamız lazım. Onlar tevhid ehliydi, muvahhitti. Biz de aynı şekilde tevhid ehli olmak zorundayız. Tevhid ehli olma bakkaldan portakal, elma, mandalina almaya benzemez. Veyahut giyilen bir elbiseye veya alınan bir ayakkabıya benzemez arkadaşlar. Bunlar ancak tasdik, ikrar, amel, teslimiyetle gündemdedir. Bunlar olmadığı müddetçe bu azalardan da tevhid ehlinin hareketleri çıkmaz. Tevhid ehli insanlara bakın, hep dürüst, güvenilir, karakterli, cıvık hareket yapmayan, emin, gördüğü bir hatayı kapatan, Allah Azze ve Celle için çalışan insanlardır. Ha, ümitteki aşırılık neden çıkmıştır? Bakın, iblisin oyununa bakın. İslam'da fırkayı dalle dediğimiz insanların içinde ilk çıkanlardan birincisi hangi fırkadır? Harici dediğimiz insanlardır. Korkudan aşırı gitmişler, sertleşmişler, alabildiğine insanların işlemiş olduğu günahlarda aşırı gitmişlerdir. Hep cehennemden postalamışlardır. Bu neyi gösteriyor? Bir insan korkar. Korku gayet doğal bir şey. Ama bir insan eğer korkuda aşırı giderse kendi amellerinin yanında onunkini ne yapmaz? Beğenmez. Beğenmeme ne yapar? Onu tamamen dışlamaya gider. Davet gelir mi? Beni görsün. Bana baksın. Ben bak düzgün yapıyorum. O da yapsın der. Daveti ne yapar? Bırakır. Ve şu toplumda ki geçmişte de aynıydı bu. Nasıl ki adam gelip de Allah'tan kork. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Göktekinin emini ben değil miyim? Bana gelip duruyor vahiy demesine rağmen dinledi mi o adam? Kör baktı. Cahil baktı. Anlayışı, hayalleri nedir? Bozuk. Çünkü bir noktaya adapte oldu. İşte huylardan da bu korkuda, sevgide, sığınmada, dilemede, ümit etmede bu gibi huylarda kör saplantılar insanın o noktalarda sapmasına ve şirk koşmasına sebep olur. Düşünün şimdi çocuğu olmayan birisi, al sana örnek İbrahim aleyhisselam. Lut kavminin helakı için gelen o melekler insan kılığında İbrahim'e geldiğinde İbrahim aleyhisselam onları tanımadı, bir hayvan kesti. Onların yemediğini görünce ne yaptı? Korktu. Bunlar bana dedi zarar verecekler. Korkma ya İbrahim, biz Allah'ın elçileriyiz. Biz kardeşin Lut'un kavmine son ihtarı verdik. O kasabayı yok etmeye gidiyoruz. Ama Allah'ın emriyle sana bir müjde vermeye geldik. Bu arada da ayetlerin seyrine bakarsanız bir koca karı olan Sara annemiz de kenarda dinleyip söze katılıyor. Benim gibi kurumuş bir koca karıdan çocuk mu olacakmış diyor. Oradaki melekler ne diyor? Bir çınar ağacının, kurumuş bir çınar ağacının ta tepesindeki bir yeşeren bir filizi göstererek bu kurumuş ağaçtan bir damarla şu filizi çıkaran kim? Allah. Ona onu veren sana da bunu verir deyip gidiyorlar. Bu da gösteriyor ki her meselede bize örneklik var. Ümit edeceksin. Hem de korkacaksın. İkisinin arasında bir yol tutacaksın ki tevhid ehli olasın. Hem korku hem ümit bir insanda toplandığı zaman Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle bize ne diyor? Korkunun ve ümidin bir kalpte toplandığı bir insan cennetliktir diyor. Kulum benden korktu, ümit ettiğini ona ne yaptım? Verdim diyor. Demek ki bunlar çok çok dikkat edilmesi gereken. Yani her halükarda Allah Azze ve Celle'ye muhtaç olan insanlar olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Korku. Peki korkuyla bizler Allah'a daha çok yaklaşmamız gerekmiyor mu? İmanın da küfrün de kullandığı malzemelerden bir tanesi nedir? Korkudur. Düşünün, iblis de sizi dostlarıyla korkutur mu? Korkutur. Açlıkla, hapisle, işkenceyle, öldürülmekle, elinizden bir şeyin gitmesiyle, Tevbe suresinin 23-24. Ayetleri okursanız, hoşunuza gittiğiniz yerleriniz, mekanlarınız, ticaretiniz, kardeşleriniz sizi Allah'a ve Resuluna kavuşmaktan alıkoyuyorsa oturun bekleyin diyor. Allah fasık olan bir kavme hidayet edici değildir diyor. Yani korku sadece öldürülme değildir. Bir ticaretin bozulması, elden bir şeyin gitmesi, özgürlüğün gitmesi, birçok korku gündemde. Allah ne diyor Azze ve Celle? Eğer müminseniz benden korkun. Peki bu korkuyu nasıl halledeceğiz? Mesela La ilahe illallah'ın birazdan geleceğiz inşallah. Olmazsa olmazlarından birisi davettir. Bütün peygamberler gönderiliş sebebi nedir? Kulluğunuzda. Yani bizim yaratılış gayemiz nedir? Kulluk. Yani sevgide, korkuda, istemede, dilemede yanlışlarımızı bize ne yapma? Öğretme. Peygamberlerin gönderiliş sebebi. Kulluk yapın yapın ama Bu kulluğunuzda hiçbir şeyi Allah'a ne yapmayın? Eş koşmayın. Sevin, Allah'ı sever gibi hiçbir şeyi sevmeyin. Korkun, Allah'tan korkar gibi hiçbir şeyden korkmayın. İsteyin ama benden ister gibi hiçbir şeyden istemeyin. Sığının ama bana sığınır gibi hiçbir şeye ne yapmayın? Sığınmayın diyor. Şimdi eğer peygamberlerin gönderiliş sebebi ve onların yaşayışları düzgün anlaşılmazsa insanoğlu da her zaman ne yapar? Yalpa yapar. Peki peygamberlere mi has bu davet işi? Eğer sen tevhid ehli olmak istiyorsan, hayatta kalmak istiyorsan, cennete gitmek istiyorsan aynı görevi yapmak zorundasın. Bu görevi yapmayan insanların sıkıntısı korkudadır. Anlatırsam acaba benim başıma bir şey gelir mi? Gizli bir korku vardır. Bu korku onun tevhidini bozar mı? Düşünürsen bozar. Düşünmezsen, aklına bile getirmezsen sen cennetliksin. Taz. Kitab-ı sünneti anlamışsın. Namazı da aynı ellerinde kaldırarak kılıyorsun. Ha, gücün yetti mi hacca da gidiyorsun. Ramazan geldi mi orucunu da tutuyorsun. Ama ne olmuş, ne bitmiş, ölmüş, kalmış, dünya batmış umurunda değil. Sen nasıl tevhid ehlisin? Bir münker gördüğünde onu izale et demiyor mu bitin? Dua edelim ki bir münker gördüğünüzde onu izale eden işte tevhidinde şöyle olmuş demiyor. İman diyor. Dua edelim ki bu Allah'ın bize bir rahmeti. Tevhid bir karışsaydı burada hapı yutmuştuk biz. Onun için imanın çok çok güzel ne yapılması? Anlaşılması gerekiyor. Korku deyip de geçmemek gerekiyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Düşünün şimdi Maide suresinin yanlış hatırlamıyorsam 67. ayetinde ey Resul diyor indirdiğimi tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan Risaletini yerine getirmemiş olursun. Korkma. Allah seni korur. Allah kafir olan bir kavme hidayet edici değil diyor. Şimdi Kur'an okurken bazı uslup kaideler vardır. Her ne kadar bu ayetin inişi hususi de olsa itibarı nedir? Umumdur. Bu ayet nesk değildir. Kıyamete kadar da nedir? Bakidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da aynı zamanda kul değil mi? Peki ayet şimdi ne olur? Ey kulum indirdiğimi tebliğ et. Eğer bunu yapmazsanız eğer bunu yapmazsan kulluğunu gündeme getiremezsin. Yaşayamazsın. Korkma. Allah seni korur. Allah kafir olan bir kavme hidayet edici değil. Yani bir kul indirileni öğrenme, indirileni anlatma, yaşama zorunda. Peki anlatırken şimdi korkunun cüzlerine girelim. Davet yaparken Yahya Aleyhisselam gibi koyun boğazlanır gibi boğazlanabilir misin? Niye Yahya korkmadı? Ya onun babası Zekeriya Aleyhisselam gibi testereyle ikiye bölünebilir misin? İbrahim Aleyhisselam gibi ateşe atılabilir misin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyorsunuz. Taşlanmış, dövülmüş, horlanmış, dışlanmış. Yani demek ki Allah Azze ve Celle sen ne yaparsan yap senin dinini ne yapıyor? Koruyor. Bedenini değil bak. Beden muhakkak imtihana tabidir. Burada korkunun kayda alınabilmesi için fıtratta bir şeylerin halledilmesi gerekir. Nasıl halledilmesi gerekir? Mesela bir savaş ortamını düşünün. Müslümanlarla kafirler savaş ediyor. Savaşta öne doğru atılıp ölüme koşan, ölümü böyle kana kana içmeyi isteyen, şehit olmayı dileyen kim? Ancak inanan olur değil mi? Neden? He? Dünyada garip bir yolcu gibi yaşarsa, dünyadaki ne kazanırsa kazansın, onun bir hesabı olduğuna inanırsa, dünyanın yeşilliklerine, güzelliklerine göz dikmezse, bu adamın bir yerden bir yere göçmesinde bir sıkıntı olmaz ki. Olur mu? Ama dünyaya kök salmışsa, yatları, katları, kadınları, malları, şunları bunları varsa ve hatta tarihi okursanız siyer kitaplarını, kafirler hep savaş alanlarına kadınlarıyla, kızlarıyla, altınlarıyla gelir. Ve savaş şeylerini, sonuçlarını okursanız falanın şu kadar altını ele geçirildi. Yani gidip de o evinden, hazinesinden değil, adam o meydana onlarla birlikte geliyor. Kaybedersem geridekiler bunu yemesin diyor. Karşıdaki alsın diyor. Düşmanıma gitsin diyor. Adam onu da hesaplıyor yani. Ve hep geriye geriye kaçıyor. İşte korku bu kadar önemli kardeşler. Allah hepimize korkan bir kalp nasip etsin. Hesabını veremeyeceğimiz işlerden bizleri sakındırsın. İşte iblisin en çok kullandığı meselelerden bir tanesi korkudur. Onun için çocuklarımızı yetiştirirken korku duygusunun da terbiyesini yapmamız gerekir. Karanlıktan, cinden, insandan, kafirden, şundan bundan değil. Allah korkusunu vereceğiz. Yavrum korkacak bir şey yok. Bak sabah olduğunda burası zaten aydınlık. Bu aydınlıktan burada gezmekten korkmuyorsan karanlıkta gezmene de gerek yok. Korkmana da gerek yok. Ha, yine bilmediğin bir şeylerden Felak ve Nas suresini öğretirsin. Karanlığın şerrinden, hasetçinin şerrinden, şeytanların şerrinden ne yaparsın? Allah'a sığınırsın. Yani o çocuğun sığınacağı merciyi gösterirsin. Çünkü insanın bittiği noktalar vardır. Allah Azze ve Celle'den istenecek şeyler vardır. Eğer müminseniz ne yapın? Benden isteyin diyor. Allah'tan ancak kafirler yüz çevirir derken ümit meselesinde en çok ön plana çıkan isteme, dileme, ümit etmedir. Yani bu tevhidin cüzlerinin çoğu hep dua meselesinde geçer. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dua tevhidin özüdür, anasıdır, aslıdır demiştir. Ve hatta yaratılış her şey, yaratılan her şey dua üzerinedir. Kader bablarına da bakarsanız dua edin çünkü dua kaderin önüne geçer der. Yani kaderi değiştirir. Gerçi o da bir kaderdir. Onun için dua, ümit etme, isteme, dileme çok çok önemlidir. İşte bu yüzden uluhiyet tevhidi dediğimizde bunun çok çok iyi anlaşılması gerekir kardeşler. La ilahe illallah'ın başı nefi, sonu ispatla biten bir kelime olması hasebiyle nefyettiğiniz şeyi ve kabul ettiğiniz şeyi bilmeniz gerekir. Yani bu imandaki gibi değildir. La ilahe dediğimizde yine reddedeceğin ilahları sen vahiyle bilmek zorundasın. Akılla bilmeye gidersen direkt şirke gidersin. Çünkü o Nuh'un kavmine baktığımızda Nuh Aleyhisselam 950 sene davet etmesine rağmen inanan kaç kişi çıktı Allah aşkına? Neden? Sen onları kıskanıyorsun. Onlar salih insanlardı. Bunlar zaten Allah'a hizmet eden insanlardı. Sen bunları kıskanmaktan vazgeç. Sen de yiyen içen ölümlü insansın. Ve onların salih insan olmalarına hasep akıllarıyla hareket etmeleri onların ne yaptı? Şirke düşmesine sebep oldu. Halbuki Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ı göndererek onların aracı kılınmamasını dileyecek, isteyecek bir makam varsa oradakinin olması gerekir diyor. Demek ki aklın girdiği her yerde ne var? Sıkıntı var. Bize vahye uyma gerekiyor. Tevhidle, uluhiyetle alakalı her meselede takınacağımız yer bu. Öyleyse ilah olunacak yerlere Kur'an'da şöyle bir baktığımızda ki hepinize tavsiyem bu dersten sonra bir dahaki derse kadar Kur'an'ı komple meal olarak okumanızı ve sırf ilah ve Rab geçen kelimeleri çıkarmanızı tavsiye ederim. Bakıyorsunuz, önce insanı ele alalım. O nefsini, hevasını, ilah edineni görmedin mi diyor. Nefis ve heva ilah olur mu? Oluyormuş. Peki nasıl, bu soruyu sormak gerekir. Nasıl olur Ercan? Allah'ın iyi dediği iyi olmazsa, senin iyi dediğin iyi, Allah'ın münker dediği münker değil, senin münker dediğin münker olursa ne olur? Allah'ın indirdiğinin dışında bir şeyi kabul etmiş olursun ki bu nefsinin hevasının yolunda gitmek olur. Ve bu da ne olur? Allah'tan gayrı bir ilah, yani kendi nefsin bir ilah gündeme gelir mi? Bunun üst boyutuna baktığımızda, insan olduğu halde Firavun gibi birisi Naziat suresinde ne diyor? Ben sizin ilahınızım diyor. Yani insan kana kana bu sevgiyi içince ne oluyor? En son bırak kendisini kendine ilah görmeyi, insanların üzerinde kendini ne yapıyor? İlah görmeye başlıyor. Ve kabul etmeyen insanlara da ne yapıyor? Despotluk yapıyor. Ve Musa aleyhisselamla ikisinin, sihirbazların karşılaşma meselesinde Musa'ya ilk iman eden kimdi? Neden iman etti? Anladılar ki Firavun gibi bir zalim ilah olamayacak. Ve Firavun gibi bir zalim onların kendisini öldüreceklerini bildikleri halde ne diyorlar? Ayetleri dikkatli okudunuz mu? Biz Rabbimizi bulmuşken artık ondan yüz dönücü değiliz. Ey zalim, istediğini yap diyorlar. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o günün bitiminde onlardan hiç kimse kalmadı, hepsini şehit etti diyor. Yani onları diyor ağaç doğrar gibi ne yaptı? Doğradı, öldürdü diyor. Neden yaptı? Sırf kendi ilahlığını koruma. Demek ki korku kafirlerin kullandığı en önemli silahlardan. Peki imanda korku nasıl kullanılır? Hı? Kork ama Allah'tan kork. Hesabını veremeyeceğin iş yapma. Bak yarın ahirette yaptığın her şeyin hesabını ne yapacaksın? Vereceksin. Nereyle korkutma var? Şeytan nereyle korkutur? Şu anınla. Onun için İlahla alakalı meselelere geldiğimizde demek ki bir nefis, kafir bir insan ilah olabiliyor mu? La ilahe dediğinde bunu reddetmek zorundasın. İşte Bakara 256. ayet burada devreye girer. Kim iman eder, Allah'ın sağlam kulpuna yapışır, tağutu inkar ederse işte o tevhid ehlidir. İşte bu ayet burada devreye girer. İmanda değil, tevhid. Kim tağutu inkar eder, yani imanı anlayan birisi, tevhidi anlayan birisi, ilaha giden yolu kesen her şeyi ne yapacak? İnkar etmek zorundadır. İşte kafir, despot birisi ilahlık iddia edebiliyor mu? Ediyor. Yine insan tayfesinden, sen ne dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye diyor. Ya Rabbi, ben onların içindeyken onları sana sevk ettim. İsa aleyhisselam ne yapıyor? Anasıyla birlikte ilah edinilebiliyor mu? Ediliyor. Yine bakıyorsun Nuh aleyhisselamın, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın zamanındaki salih insanlar, güneş, ay, yıldız, kadın, Bakara suresinde inek ilah edilebiliyor muymuş? Edinilebiliyormuş. La ilahe dediğimizde bunların hepsini ne yapacağız? Reddetme zorundayız. İlle Allah dediğimizde her sözde, işte, fiilde, korkuda, sevgide, ümitte, tevbede, bütün ibadetlerimizin her cüzünde Allah Azze ve Celle'yi ne yapmalı? Birlemek zorundayız. İşte kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle'nin kelime-i tevhidinin sırf ikrarının bazı şartları vardır. Yani la ilahe illallah kelimesini söylemenin birinci şartı ilimdir. De ki bilerek söylesinler diyor. Yani iblis insanı öyle bir aldatıyor ki sen la ilahe illallah de cennete girersin. Doğru. La ilahe illallah diyen cennete girer mi? Girer. Ama la ilahe illallah'ın gereğiyle amel eden onun gereklerini bilen, inkar edilecek şeyi inkar eden, reddedilecek şeyleri reddeden ve cehaleti ortadan kaldıran, Allah Azze ve Celle'nin cennetinin dişlilerini yerine getiren insan ancak cennete girer. La ilahe dediğinde o ilahları reddetmeyip de tutup sağdan alıp sola verme, günde 100 kere 1000 kere la ilahe illallah deme, o insana hiçbir fayda ne yapmaz? Vermez. Vermiş olsaydı peygamberlerin gönderildiği kavimler zaten ibadet ediyorlardı. Onları müşrik kılan neydi? O ilahı ama korkuda, ama sevgide, ama sığınmada, ama dilemede, ama ümitte eş koşmaları ne yaptı? Götürdü. İşte gönderilen peygamberlerin öğrettiğiyle amel etme ancak kelime-i tevhidi ne yapar? Geçerli kılar. Çünkü Allah Azze ve Celle burada şuna da dikkat etmek gerekir. Biz hiçbir kavme Resul uyarıcı göndermedikçe azap edici değiliz diyor. Şimdi her ne kadar karşıdaki insan kelime-i tevhidi bozsa dahi, imanına zulüm bulaştırsa dahi, ona bir davetçinin, bir öğreticinin gidip bunun yanlış olduğunu ona ne yapması? Göstermesi gerekir. Çünkü cehalet umumen nedir? Mazeret olan bir şeydir. Kardeşlerim, ilim geldiğinde ilim akabinde ne yapar? Şüpheyi kaldırır. Yakini gündeme getirir. La ilahe illallah kelimesinin ikinci şartı da neymiş? Yakin. Yani şek ve şüphenin gitmesi, tam bir teslimiyetin gündeme gelmesi. Düşünün şimdi, Kur'an'ı okuduğumuzda iblisin tamamen yaklaştığı metot nedir? He Celil? Niye halı yıkıyorsun Celil? Kur'an da şüpheleri ne yapar? Götürür. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği Resullerin hepsi bizlere itminan, huzur, teslimiyet, kardeşlik getirir. Ve akabinde de cennet vardır. Allah'ın cemali vardır. Hep temizlik. Ve cennette de hiçbir pislik namına bir şey yoktur. Sümkürme, idrar, hayız, istihaze, ter, bunların hiçbiri yoktur. Hep temizlik vardır. Neden? Aynı arının çalışması ve çıkardığı bal gibidir. Örnekler bundan verilir. Çünkü İslam'da hep teslimiyet, temize gitme, arınma gündemde. İblisin metoduna Kur'an'da baktığımızda hep teşviş, tereddüt ve inkara. Yani evham, vesvese, bir şeydeki şüphe tamamen şeytan ürünüdür. Düşünün, şu kurumuş toz toprak olmuş veyahut Allah size bu ağaca yaklaşmanızı neden yasakladı? Sizin içki içerek ölenleriniz ne olacak? Zina ederek ölenleriniz ne olacak? Bunlar ne yapma? Hep teşvişli, tereddütlü sorularla insanların oturmuş itikadı ne yapıyor? Bozulmaya çalışıyor. Korkuya götürülüyor. İşte ilim arkasından yakin oluşturur. Yakinse insanda şek ve şüpheyi ne yapar? Götürür. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'ye ayakkabılarını vererek ne diyor? Gördüğün herkese yakinen la ilahe illallah diyorsa onları ne yap? Cennetten müjdele diyor. Neden la ilahe illallah diyeni cennetten müjdeleme demiyor da yakinen, yani şüphesiz, şeksiz, tam bir teslimiyetle, yani ümit Allah'tan, korku Allah'tan, sığınma Allah'tan, dileme, tevbe, her şeyin Allah'tan olduğunu bilerek la ilahe illallah derse onu ne yap? Cennetten müjdele diyor. Demek ki la ilahe illallah'ın anahtarları da, dişlileri de varmış. İlim insanı o şüpheden kurtarıyor, tam bir teslimiyete getiriyor. Yani kesin bir inanca getiriyor. Peki üçüncüsü ne? İhlas. İhlas kelimesine de baktığımızda kardeşlerim, ihlas neyde varsa onda bir güzelliği gündeme getiriyor. Halistin Allah'ındır diyor. Öyleyse sadece ona ibadet edin. Düşünün, Yusuf Aleyhisselam o halinde son anına kadar Allah'a ihlasla ibadet etti mi? Allah da onun dinini korudu. Her türlü fahşaya, küfre düşmesine ne yaptı? Mani oldu. Öyleyse ilim ehli olan, Allah'a yakinen teslim olan birisi ihlaslı olmak zorunda. Yalpa yapmayacak. Allah'ın dininde her şartlarda samimi olmak zorunda. Sonra doğruluk. Yalana yer vermeksizin doğru olmak zorunda. Düşünün şimdi, tevhid ehli birisinin oraya varmadan önce imanda Müslümanın tarifini yaparken Allah Resulü nasıl yapıyor aleyhissalatü vesselam? Elinden ve dilinden emin olan. Peki tevhidde nasıl olmalı? Şimdi Celil davetçi olsa, Celil ticaretinde yalpa yapan, malını satarken, alırken, iş yaparken şikayetçiliğe kaçan, yalancı olan birisi olsa, bu Allah'ın dinini anlatsa kim dinler? Ancak onu tanımayan dinler. Tanıyan birini muhakkak şeytan oraya ne yapar? Gönderir ve ifsad ettirir. Onun için kelime-i tevhidin dördüncü şart sıdktır, doğruluktur. Nerede? Sadece dilde mi? Değil, gözde de. Nerede? Kulakta da, elde de, bütün uvuzlarda ne yapma? Doğruluk gündemde olmak zorunda. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, vücutta bir et parçası var. Bu düzeldi mi? Her şey düzelir diyor. Demek ki buraya ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. O bozuldu mu? Bütün azalar ne yapıyor? Bozuluyor. Öyleyse imanı artıran hareketlere bakacağız ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, iman 70 küsur şubedir. En üstünü nedir diyor? Demek ki imanın şubelerinin kemalete ermesi tevhidin üzerine güzelce bina edilmesine sebep oluyor. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Sonra gündeme ne geliyor? Beşincisi muhabbet, yani sevgi. Burada da zannedersem en güzel zikredeceğimiz nas, kekik koy çay. Davut Aleyhisselam'ın bir duası var, hatırlıyor musunuz? Allah'ım senin sevgini, sevdiğin amellerin sevgisini, seni sevenlerin sevgisini bana ver diyor. Hatırladınız mı bu duayı? Davut Aleyhisselam hep bu duayı ediyor. Allah Resulü böyle diyor. Demek ki tevhidin olmazsa olmazlarından birisi Allah'ın sevdiğini sevme, ona muhabbet besleme ve onu sadece Allah'ın rızası için sevme. Bu tevhidin, kelime-i tevhidin de olmazsa olmazlarındandır. Hiçbir Allah düşmanına sevgi, muhabbet besleyemez. Anan baban da olsa. Onlara duyacağın sevgi sadece fıtridir. Allah'ın emri gereğidir. Ama din kardeşine gösterdiğin sevgi, muhabbet o gibi değil. Altıncısı ise ilim, yakin, ihlas, sıdk, doğruluk, muhabbet. Onun akabinde ise tamamen bağlanma. Yani inkiyat, teslim olma, boyun eğme, Allah'ın emrettiğini yapma, Allah'ın nehyettiği şeylerden de uzak durma. Yani kayıtsız şartsız teslim olma. Burada da Allah ayaklarımızı kaydırmasın, dininde bizlerin ayaklarını sabit kılsın. İblis bir şeyle imtihan oldu. Ama imtihan olmasına zemin teşkil eden de bazı şeyler vardı. İbliste bir gurur vardı, büyüklenme vardı. Bu ne yaptı? Onun ayağını bir imtihanda kaybettirdi. Onun için ona secde et dendiğinde ne yaptı? Secde etmedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden diyor, size de sirayet eden iki hastet var. Bu bir yülgüdür. Saçı tıraş eder demiyorum, dini tıraş eder. Kindarlık ve haset diyor. Kişi fıtri duygularını gem vuramazsa, kontrol altına alamazsa, o ne yapıyor? İblisin kullandığı bir binek haline geliyor. Ne yaptı? Adem'e haset etti. Ondan imtihan oldu. imtihanı kaybetti, kinlendi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devamında siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Birbirinizi seveceğiniz bir haslet söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın diyor. Selam yoksa cennet de yok. Cennet yoksa iman da yok. Demek ki kişilerin birbirine muhabbet edememesinin altında yatan haset ve kin. Ve Bakara 213. ayeti okursanız eskiden ümmet tek bir ümmetti diyor. Sırf alimlerinin birbirine haseti, bölünmelerine ve insanların da tarafgir olmalarına sebep oldu. Allah da onlara bir peygamber ve peygamberle birlikte bir kitap gönderdi. Ne için? Aralarında ihtilaf ettiklerine hal çaresi için. Ancak müminler uyardır. Demek ki La ilahe illallah kelimesinin olmazsa olmazlarından birisi neymiş? Muhabbet. Sonuysa kardeşlerim kabuldür. Bu sözün gerektiklerini gerek kalpte, gerek dilde, gerek azalarda nedir? Kabuldür. Yani Allah Azze ve Celle'nin emrettiğini yapma, kalple tasdik etme, tasdik ettiğini diliyle ikrar etme, diliyle ikrar ettiğini de azalarında ne yapma? Gösterme. Yani aynen imanın tarifinde nasıl kalp, dil, aza diyorsak tevhidde de bu merhaleler vardır. Kalbin ameli vardır, dilin ameli vardır, azaların amelleri vardır. İşte bu yedi anahtar tevhid kelimesinin sırf anlaşılmasında örneklerdir. Peki bunu anladık, kelimeyi tevhidi. Bu bize ne kazandırır fazilet olarak? Hı? Cennet vardır. Başka? Ateşten kurtulma vardır. Başka? Peygamber Aleyhisselam'ın şefaati vardır. Çünkü benim şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenlerinedir diyor. Yine tevhidi öğrenme insana mal, can ve namus koruması ne yapar? Gündeme getirir. Yine tevhidi öğrenme insana ne kazandırır? Allah Subhanahu ve Teala'nın indinde şeref, izzet ve haysiyet kazandırır. Onun için kardeşlerim, kelime-i tevhidin yaşantımızda hakikaten önemi çok çok büyüktür. Allah hepimizi tevhid ehli olan o samimi insanlardan eylesin. Her meselede Allah Azze ve Celle'yi birleyenlerden eylesin. Düşünün, bir sevgide aşırı giden insanlar ne yapmışlardır? Ama birisi kadını sevmede aşırı gitmiş, kimi malı sevmede aşırı gitmiş, kimi elbiseyi sevmede. Allah Resulü ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Elbisenin kulu, kadının kulu, paranın kulu ne yapsın? Kahrolsun. Neyle zikrediyor burayı? Kullukla. Öyleyse insanın bütün hal ve hareketine ne yapmalı? Dikkat etmeli. Mesela sahabenin birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kibirden bahsettiğinde ben elbisenin güzelini severim. Kokunun en güzelini, ayakkabının en iyisini giyerim dediğinde ne diyor? Bu da mı kibir? Hayır diyor. Allah güzeldir, güzeli sever. Yani bunu bu şekilde giyinmen, etmen sana kibir şey ne yapmıyor? Kazandırmıyor. Kibir haktan geleni kabullenmemektir diyor. İnsanlara büyüklenme, tepeden bakmaktır diyor. Allah hepimize hayır versin. Rabbim amellerini hayra çeviren, kendini sürekli kontrol altında tutan, Allah'ı razı etmeye çalışan ve dinini öğrenen, amellerini güzelleştiren, İslam'ını güzelleştiren o samimi kulların arasına bizleri de koysun. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Bu konuyu hakikaten öğrenme, yaşama, tamamen hayata geçirme istiyorsanız Kur'an'ı baştan sona en az 50 kere hem de hiç bırakmadan okumanızı tavsiye ederim. Ancak tevhidin tabii 50'den sonra bırakma değil, 51. de birinci okuyormuş gibi dikkat edersek, zannedersem kendimizi daha iyi korumuş oluruz ve zihnimizi, kalbimizi, halimizi, hareketimizi Allah'ın vahyi kontrol eder hale gelsin. Allah hayırdan bizleri ayırmasın. Korkan bir kalp, doyan bir nefis, faydalı bir ilim nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sorularınız varsa böyle.